Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе. Про 50 годов после написания повесть Василя Быкова «Мертвым не болить» упершиню выдали у нецензурованном выгляде. Керовник Беларуси Александр Лукашенко находится у двуузённым визитом у Сербии. Сегодня он провел перемовы с президентом этой краины Томиславом Николичем. Про усё это у нашей программе поздней. А зараз свежее поведомление с России в Украину. Про захопленные террористами пункты пропуску на мяжи прошла колонна войсковой техники с БТР, танков и бронированных автомобилей. Про это заявил керовник Министерства внутренних справ Украины Арсен Аваков на брифингу сегодня, который транслировала украинское громадское телебачення. По поводу информации Авакова, зафиксированное прохождение колонн с БТРами и автомобилями, в том лику бронированными артиллерийскими приладами. У четверг мы назирали три танки, это цитата с Авакова, мы назирали три танки, которые по наших данных прошли про мяжу и находились раницей у Снежным, это местечко в Украине, на украинской территории, неподалеку от мяжи с Россией. После чего два из этих танков рушили у керунку Горловки и были атакованы украинскими узброенными силами, и где бой, это как расповел министр внутренних справ Украины Арсен Аваков. На интернете появились видео, которые подтверждают то, что российская войсковая техника саправды вошла на территорию Украины. Мы будем сочить за подеями на нашем сайте в интернете свобода.org. Керовник Беларуси Александр Лукашенко находится с двухдённым визитом у Сербии. Сегодня он провел перемовы с президентом этой краины Томиславом Николичем. На прессовой конференции в Белграде после встречи Лукашенко заявил про экономичный аспект визиту. После наших контактов с президентом мы в 4 раза увеличили товарооборот и достигли примерно 200 миллионов долларов товарооборота. Он сбалансирован в финансовом отношении. Мы договорились, что в ближайшее время мы все-таки достигнем того уровня, о котором договаривались в Минске. 500 миллиардов долларов как минимум. Существенный потенциал двусторонних отношений и нашего взаимодействия существует в таких сферах, как топливно-энергетическое, сельское хозяйство, строительство, транспортная инфраструктура, наука, образование, туризм. Заявил сегодня Александр Лукашенко у Сербии. Сербский политолог Предрах Симич называя визит Лукашенко провокационным и заявил он нашему радио наступное. Некоторые дипломатичные деяния наших керовников подаются мне вельми провокационными. Особливо в ситуации, когда Сербия мая шмат проблемов перед собою и деля их вырашения потребуя иметь шмат сябров на Заходе. Насуперак гэтаму Сербия за апошние 10 дзён анажавалася в такие деяния, якія привели до явных спрэчак паміж урадам и амбасадарам Евразвязу и Злучаных Штатов. Усё гэта выглядае довольно блытана и стварае ўражанне, что самолет нашей политики ляціць без пилота. Меркаванне сербскага палітолага Предрага Симича и больше информации про визит Александра Лукашенко у Сербию, а так само оценки политологов и экономистов на нашем сайте свобода.орг. Книга «Белорусская глубиня», написанная у неволи. Что дает творцу неволя? Про это у вольной студии мы погутарим с автором книги Паулом Северинцем. Когда человек губляет внешнюю свободу, а он начинает шукать свободы внутренней, то тогда начинает крыничить. Я дякую Богу за каждую тюрьму, потому что у тюрьме ближе до Бога. И у тюрьме ближе до самого себе. Ты можешь разобраться с властными почутцами и думками. Вольная студия с Паулом Северинцем на наших хвалях прикладно праз 25 хвилин. А мы вертаемся до бягучих подеев и до экономичных тенденций. Цены на мясо в Менску, як повысились месяц тому амаль у два разы, гэтак и протягивают стрыматься, хоть охотных выкласти приблизно $15 за килограмм свинины и 11 за килограмм сала стало истотно меньше. До мяса у крамах и на Камаруцы у Менску приценивалася и на Студзинская. Роўна месяц таму у гіпермаркеце «Гіпа», што ў сталічным мікрараёне Уручча, свініны не было на агул. Ялавічына па 111 тысяч. Цяпер паліцы літаральна заваленая і свінінай, і ялавічынай. Свіны філей і шыя па 130 тысяч, кумпяк па 116, грудзінка і рэбры па 78. Цэны на ялавічыну не змяніліся – 111 тысяч. Істотна падаражэлі куры. Філей па 75 тысяч, стягно па 55. Людзі купляюць у асноўным грудзінку па 78 тысяч. На сталічнай камароўцы на цэнніках кошты адны, але як толькі патэнцыйны пакупнік зірне на мяса, гандляры пачынаюць прапаноўваць значна танней, чым напісана. На цэнніках шыя па 160 тысяч, філей 150, кумпяк 130, грудзінка 110. Звычайнае салёнае сала таксама па 110 тысяч. Людзі часцяком праходзяць міма, толькі ўбачыўшы цэннікі. Ну вось, в принципе, свинина может стоить 15 долларов килограмм? Да нет, конечно. Политика была такая, что повырезали свиней участников, потом уж похватились в 5-километровой зоне от этих комплексов. Ну понятно, надо эти комплексы беречь, потому что вообще без мяса останемся. А вы чули, что президент сказал, что до 15 года поголовье треба обновить, але зараз будем с Канады возить? Ну я знаю все это. 600 тысяч свиней не хватает в свинокомплексах. Да, и читал газет, что с Канады будут. Но нас, конечно, загнали уже. Пенсионеров загнали. Их обезжиривают со всех сторон ценами. Что там говорить? Полными не будем. Как вам цены на мясо? Ужасные. На мою пенсию не проживешь и не купишь всего этого. А вообще свинина может стоить 15 долларов? Да нет, конечно. Я думаю, может, взвинтили цены с хоккеем, этим, что хоккей был, чтобы пополнить казну. Я так считаю. Ну вообще на мясо неподъемное. Нет, нет, нет. Ужасно. Да не только мясо, а много очень цены повысились, и, конечно, очень тяжело. Тяжело. Размаўляю з прадавачкамі мяса на камароўцы, якія сумуюць без пакупнікоў, і якія, як і пакупнікі, добра ведаюць, чаму так рэзка ўзляцелі кошты. А скажыце, в принципе, народ менше стаў браць? Менше, конечно. Менше. Все говорят, нам і москвичи это говорят, что мясо дороже у нас, чем везде. Как вы думаете, оно может подешеветь? Да, конечно, может. Это зависит от вышестоящих органов, конечно. Из списка значимых товаров мяса, свинина и говядина исключили вообще. Отпустили цены на эту продукцию. Ну, вот. Это колхозы, они там колхозы поднимают. Отпускная цена безумно высока. Она несовместима вот с этими вот ценами. А тут закладывается и аренда, и все остальные расходы, транспортные включая, клеймо. Вот это все вкладывается чувство. Это же вообще немыслимо. Когда цена была приемлемая, 55 были окорока, 85 были шеи. А сейчас, как отпустили цены, вот они от балды. Я не знаю, какие уж должны быть расходы, что отпускная цена у них 68. Ну, это реально. Для параўнання. У суседняй Польшчы у крамах лапатка без косці каштуе 9 злотых 90 грошай, 33 тысячы на беларускія, альбо крыху больш за 3 даляры. Філей і шыя прыкладна 5 даляраў. Чаму ў Беларусі мяса утрая даражэйшае, чым у той же Польшчы, пытаюся у былога міністра сельскай гаспадаркі Васіля Лявонова. У Польшчы існуе рынок, існуе свабода прадпрымальства. Ёсць воля, у Беларусі гэтага няма. Я не ведаю, что они далей будут робить. Когда так будут робить, как зараз, то будет еще горше. Пробачьте, але я не кирую этому процессу. Есть министры, вице-премьеры, премьер, президент. Я не кируюсь. Я не веду, что они будут робить. Я веду, что потребно зробить, але это робить, я думаю, они не будут. Сёлета у середине красовика Александр Лукашенко у послання до народу и парламенту параил белорусам менш жерці бульбы с мясом. Подобно кіраўніцтва краіны знайшло, як дапамагчы людям. Цены на мясо узняли так, что люди амаль перестали его куплять. Рассказывала Инна Студзинская. Вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что нашу информацию можно найти на сайте в интернете свобода.орг. Праз 50 гадоў пасля напісання повесць Васіля Быкава «Мёртвым не баліць» упершыню выдалі ў нецэнзураваным выглядзе, ў такім, якім стварыў яе аўтар. Кніга выйшла ў свет у менскім выдавецтве «Медыял» дзякуючы літаратуразнаўцу Сергею Шапрану і бізнэсоўцу Паўлу Берагавічу. Тэму працягвае Валянціна Аксак. Даследчык творчасці Васіля Быкава Сергей Шапран задумаў аднавіць аўтарскі варыянт аповесці «Мёртвым не баліць» некалькі гадоў таму, калі ў архіве музеі гісторыі беларускай літаратуры знайшоў машынапіс твора з крэмзанай цэнзурай пры падрыхтоўцы да першай публікацыі ў часопісе «Маладосць». Праз некаторы час сыны народнага пісьменніка Сергей і Васіль перадалі спадару Шапрану тычкі з рукапісамі Васіля Уладзіміравіча, сярод якіх даследчык знайшоў і самы першы варыянт знакамітай аповесці, забароненай пасля публікацыі расійскага перакладу ў «Новым міре» на 20 гадоў. Рупная праца па складанні, каментаванні і аднаўленні гісторыі дачыненняў аўтара і цэнзараў самай рознай масці амаль завяршылася паўгода таму. І тут даследчыку пашчасціла на новыя знаходкі. Позвонил малодшы сын Быкова Василь Васильевич, сказаў, што ён знайшоў яшчэ невялічкую скрыню з лістамі да Быкова і двума нататнікамі. І калі я пагартаў гэты нататнік, аказалася, што гэта вось тое, што я нават ужо і не спадзяваўся знайсці. Гэта нататнікі былі з распрацоўкай сюжэта «Мёртвым не баліць». Не ўключыць у гэтую кнігу мне здавалася проста недаравальным. Яшчэ некалькі месяцаў працы і вось з друку з'явіўся 600-старонкавы том, які складаецца фактычна з дзвюх кніг. Першая – быкаўскі тэкст аповесці з адмыслова выдзеленымі сказамі, абзацамі, а то і цэлымі старонкамі, якія выразалі з кожнай публікацыі цэнзары. Сергей Шапран тлумачыць структуру кнігі. Цэнзарскія праўкі, мы іх вылучалі асобным чынам, бо не кожны чытач, мяркую, пасля палезе ў каментары, глядзець гэтыя праўкі адразу з перката, яны там глядзяцца. Пасля адноўленай аповесці ў томе змешчана вялікае пасляслоўе даследчыка. У ім спадар Шапран апавядае, як Васіль Быкаў ствараў «Мёртвым не баліць», з якімі цяжкасцямі сустрэўся пры публікацыях, праз якія цэнзарскія жорны яны праходзілі, якая рэакцыя ўлады і крытыкі была ў той час. Тут жа чытач знойдзе пашыраныя каментары да кожнае з 200 цэнзарскіх і рэдактарскіх правак. Гэта фактычна кніга ў кнізе, стварыць якую стала магчымым, дзякуючы падключэнню да справы цэлай каманды прафесіяналаў-архівістаў і адмыслоўцаў кнігавыдання, якім даследчык вельмі ўдзячны. З дня на дзень з друку чакаецца ліквідацыя. Гэта яшчэ адна кніга Васіля Быкава, падрыхтаваная Сергеем Шапранам. Яна аднаўляе аўтарскі варыянт аповесці сотнікаў і таксама распавядае ўсю яе няпростую гісторыю. Абодва тамы прысвечаныя 90-годдзю народнага пісьменніка. Прэзентацыя іх адбудзецца 16 і 18 чэрвеня ў Менску ў кніжным салёне. Да 19 чэрвеня павінна з'явіцца з друку і першая кніга 10 тому поўнага збору твораў Васіля Быкава, якую падрыхтаваў таксама Сергей Шапран. Самыя галоўныя справы, якія датычацца памяці, пасля Владзіміровича, ну, здаецца, я вось за гэты час зрабіў. Для мяне гэта самае галоўнае, што вось гэтыя кнігі выходзяць цяпер. Гаварыў літаратуразнаўца Сергей Шапран, і дадам, што кнігу «Мёртвым не баліць», некаторыя сканы яе старонак можна пабачыць на нашым сайце свабода.орг, і там відаць, як выразаліся цэнзарамі цэлыя абзацы тэксту. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Праз 50 гадоў пасля напісання аповесць Васіля Быкава «Мёртвым не баліць» выдалі ў першапачатковым выглядзе, такой, як стварыў яе аўтар. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка знаходзіцца з двухдзённым візітам у Сербіі. Сёння ён правіў перамовы з прэзідэнтам гэтай краіны Таміславам Нікалічам. Лукашэнка патлумачыў сваю паездку жаданнем дапамагчы сербскім братам жыць лепей і сказаў, што здзіўлены рэакцыяй Захаду на гэты візіт. Маладая жанчына Наталя Красоўская з Барысава распавяла расійскім журналістам, як яна пачала ваяваць на баку сепаратыстаў у Славянску-Данецкай вобласці Украіны. Паводле Красоўскай, на баку сепаратыстаў ваююць і іншыя беларускія грамадзяне. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў генерал Валеры Фралоў заявіў пра намер вылучыць сваю кандыдатуру на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кампанія «Журналісты за талерантнасць» прадставіла сёння вынікі маніторынгу пад назвай «Асвятленне ЛГБТ-тэматыкі ў беларускіх сродках масавай інфармацыі». Аўтары маніторынгу даследавалі публікацыі за апошні год у 11 друкаваных і інтэрнэт-медыях, і на прэзентацыі вынікаў маніторынгу пабывала наша карэспандэнтка Аляксандра Дынько. Цяпер яна з намі на тэлефоннай сувязі. Аляксандра, добры вечар. Добрий вечір, Олексій. Олександра, по-перше, потлумачте нашим слухачам, що значить освітлення ЛГБТ-тематики і що говорили на сьогоднішній зустрічі, які виніки цього моніторингу? Ну, ЛГБТ-супольність – це така нагульно прийнята абревіатура, яка обозначає супольність лесбій, гомосексуалів, бісексуалів і трансгендерів. І, справді, ось як зрозуміти, наскільки коректно і повно освітляється ця тематика у білоруських СМІ, автори моніторинга прогледіли публікації на 11 сайтах, і під увагу дослідчиків потрапили як офіційні, так і незалежні медіа. Причому, відмислово вибиралися не ті медіа, що освітляють певну тематику, а агульно-інформаційні. Таким чином, у спіс трапили «Народна воля», «Наша Ніва», «Новий час», «Тутбай», «Радуй Свобода», «ОНТ», «Білоруське телебачення», «Білта» і інші видані. І поводлі Дмитрия Кармазіна, це журналіст, який представляв виніки моніторинга, присутність ЛГБТ-тематики у білоруських СМІ, вона виразно біполярна. Ось якраз таки на одному полюсі знаходяться наші СМІ «Радуя Свобода». Тіпло гэта чи не стіпло, але тим не менш гэта факт. Поводлі автора моніторинга, наша радіо виразно одрознюється від інших, тим, що, по-перше, створює власний контент, ми менш передруковуємо чужих публікацій, а так само ми шмат пишемо на білоруську тематику. І що нас означає, гэта те, що переважна більшість матеріалів радіо «Свобода» на ЛГБТ-тематику написана у нейтральній тональності. Так само перевага була означена те, що тема ЛГБТ-супольності розглядається нашим СМІ у сфері правого чоловіка. Ось на іншому полісі знаходиться якраз таки державне видання «Білорусь сьогодні». По меркуванню автора моніторинга, ця редакція найчастіше транслює негативний образ ЛГБТ-супольності. При цьому ця тема дуже часто використовується для того, щоб агулом створити відмовне ставлення до тої чи іншої з'яви. Ну, наприклад, дуже часто офіційні видання, у тому числі «Білорусь сьогодні», навмисно створюють ураження, що боротьба за права ЛГБТ – це ознака відмислової розбищеності європейців і предмета упадка сусвітньої демократії. Олександра, ну, многие, пробачте, я вас переб'ю, многие так і думають, і тут одразу повстає питання, а хто дає гэтыя оценки? Гэта дає сама ЛГБТ-супольність? Яна оцінює, як я її освітляю? Ці гэта некі там правоабаронцы, яких можна полічити третім боком, більш-менш нейтральним? Безумовно, тут є два підходи до цього. Є ЛГБТ-супольність, яка фактично і мусить сформулювати ось ці підходи, працювати з журналістами навпрост і тлумачити їм, нам, які слова треба підбирати, про які теми найбільш важливі от у освітленні цієї тематики. А так само є правооборонці, які справді обороняють права ЛГБТ як частку просто агульночеловічих прав. І ось якраз таки на цій презентації я задавала питання авторам моніторинга, чи сформулювали вони вже такі рекомендації до редакції, чи приходили вони до головних редакторів, СМІ, чи казали їм, чим вони незадоволені. Ну, і мені на це питання ніхто так і не змог відказати, так зрозуміло, що якраз таки цього переліку потребування до журналістів ще немає. І, звісно, хотілося б, щоб самі представники ЛГБТ-супольності, білоруської менавіта, більш щільно супрацовнічали з журналістами, коли такі матеріали створюються, але вже не оцінювали їх по факту, коли пройшов год. Олексій. Дякую. З нами на сувязі була наша кореспондентка Олександра Денько. Яна була сьогодні на презентації моніторингу під назвою «Освітлення ЛГБТ-тематики в білоруських сродках масової інформації». Її робила компанія «Журналісти за толерантність». Ті заховалися у столиці невідомі дореволюційні історичні будинки, якою була речка Мишка повстагоддя тому, і які сляди війни залишилися у Мінську незауваженими. А чого це Лукашенко літає цілий день на своєму самоліті? Ви думаєте, це він? Я думаю, що це я його сказала. Про це у черговій передачі циклю «Розкидане гніздо». Гетим разом ми блукаємо по былої вёсцы Михалова. Подорожа з метро Бартосіка у Михалова на наших хвалях прикладно праз 20 хвилин. А ми вертаємося до візиту Олександра Лукашенки у Сербію. Свой візит Олександр Лукашенко сьогодні потлумачив на пресовій конференції у Белграді жаданням допомогти, наскільки це можливо, сербським братам жити лепей. Лукашенко так само сказав, що здивлений реакцією Заходу на цей візит. У протяг теми Владимир Глот. Слова Александра Лукашенко про жадання допомогти економіці Сербії керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка називає ілюзіями і мітами. Я не вижу здесь вообще никаких перспектив. Абсолютно Сербія буде реструктурувати економіку під Євросоюз, тому що це абсолютно, так сказати, національна ідея нинішня, і нам там делать нечего, строго говоря, тому що самі тільки маємо експорт в Євросоюз нефтепродукту в основному. Никаких особенных там братских проектов, ничего этого не будет. Товарооборот условный. Ну что, яблоки, хорошо, сербские яблоки, сербские помидоры. Делать совместное производство, выходить что-то на европейский рынок с сербами. Если бы мы делали хорошую электронику там и новейшие совершенно там программы и прочее, но это не наш с ними профиль. Лукашенко не выпадково накировал всю Сербию, означает директор Центру европейской трансформации Андрей Ягоров. У Сербии там традиционно підтримується весну Білорусі, достатково там позитивний імідж самої Білорусі, Лукашенка у приватності. Є таке бачення, звісно, там частково якої не відповідає реальність, але ось такої соціальної моделі Білорусі і того, що тут порядок і забезпечені всі основні потреби населення, їх це такий мікросовєтський союз. І окрім того, там Білорусь підтримувала Сербію під час косовських там подіяв і війни, того періоду. Да, это не забытое, конечно, и на уровне державы так само есть вот такие нормальные стосунки. Официальное запрошение Лукашенко в Сербию выглядит дивным для страны, яка імкнеться вступить в европейский звяз. У Белграде не могут не ведать, что белорусский керівник не уязны на территорию Еврозвязу. Больше за то, Сербия одна из 8 европейских стран, которые у 2012 году долучились до решения Еврозвязу протягнуть визовые и экономичные санкции супроть официального Минску. И еще Иван Мркич, дарадца президента Сербии, поведомил, что керавница внешней политики Еврозвязу Катрин Эштон ведала про запрошение, накерованное Лукашенко. Міжнародний оглядальник Роман Яковлевський каже про підтекст візиту Лукашенка у одну з самих буйних балканських країн. На мою думку, то, що сербське керівництво так сміло повело, бо Лукашенко залишається під санкціями, це прихід чергового раунду, почавшися у Брюсселі з Мінськом. Не секрет, вітається таке стриманное позиция Минска на конт Украины. В Брюсселе есть лоббисты Лукашенко, которые Маруч его не будут оторвать от России, но это выглядит смешно, если кто так марит. Видовочное потепление относительно в Беларуси за Евразвязом бачит и Андрей Ягоров. Он означает, что европейцы все частей шукают махчимости поразмовлять с керавництвом Беларуси. Ну и, конечно, я думаю, что не скористаться на ходу и там визиту Лукашенко у Сербии в Брюссель не мог. Ну, принамсі, они попробуют высветлить некие установки белорусского урада, что на конт политики на будущее не готовы до ніяких кроків по визволенню політичних в'язнів, можливо, лібералізації України і так далі. Але це, ну, не більше, ніж така дипломатія Європейського зв'язу. Лукашенко тройчі навідував Сербію у 1998, 1999 і 2009 році. У сакавіку 2013 року у Білорусі з офіційним візитом знаходився Томіслав Ніколіч. Рассказывал Владимир Глот, и больше информации про визит Александра Лукашенко в Сербии на нашем сайте свобода.орг. Сегодня у лондонским The Young Vic Theatre, одним из ведущих театров Великобритании, отбывается премьера спектаклю «Red Forest» – «Червоный лес» белорусского свободного театру. Акторы покажут истории, якими натхнились подчас экспедиции у проблемные зоны планеты, где у вынику природных техногенных катастроф изъявилась шмат утекачов. Одна из историй про семью с Чернобыльской зоны. И наша корреспондентка погутарала с сценаристом и постановщиком театру Миколаем Халезиным. Спадар Миколай, вы написали у Фейсбуку про новую постановку. Згадали, что это не зусім той свободный театр, до якого привыкли критики и глядачи. Потлумашьте, коли ласка, что вы имели на увазе? Этот спектакль, он вырос из предыдущих, но он отличается по обилию пластики, обилию физического театра, пластического, музыкального. Работало два композитора, работает на сцене одновременно четыре музыканта. Я хотел обойтись вообще без текста, но текст как бы заказывается. театров и остался, но актеры на сцене не говорят, они говорят своим телом и своими действиями. Поэтому это не совсем привычно для критиков, они привыкли к жесткому разговору без сентиментов. Здесь сентимент присутствует. Что значит назва «Red Forest» и про что это спектакль? «Red Forest» — это красный лес, который возник после взрыва Чернобыльской АЭС, когда микроэлементы осели на деревья, и лес стал красным. Это история, взята для названия, но взглядом, конечно, взгляд шире на проблему. Это разговор о людях, которые лишены мест своего жительства из-за того, что случились какие-то природные катаклизмы, или связанные с изменением климата, или если по вине чиновников их согнали с места, или по вине войн их согнали с места. Это люди, которые бегут. Весь спектакль, они куда-то бегут в поисках нового дома. И этот дом они так и не находят, потому что как бы беженцы никогда не находят своего дома практически. Гэта вельмі сур'ёзная і складаная тэма. А як вы збіралі матэрыял для сцэнару? Мы разбілі на 4 групы, праехалі по Бразіліі, Марокко, Австраліі, па рэзервацыям індзейцаў США, по Нігерія, Бангладеш, Індія, по такім тяжёлым зонам, дзе большое количество беженцев. Ну і, естественно, Чернобыльская зона. Каждая эта історія нашла своё отражение в спектакле. Но эта история достаточно образная и держится на конкретном материале. Наши белорусские актёры ездили в Чернобыльскую зону, нашли там семью, старика и старуху, с которыми общались, и их этот одинокий дом в Чернобыле, он и вошел в спектакль отдельным сюжетом. Премьера проходит у Лондоне, и белорусы не могут трапить на ваш спектакль. Может, маете намер выступить снизи ближей, у той же Вильни, например, как робят некоторые забороненные у Беларуси музыки? Для того, чтобы сделать премьеру поближе, надо, чтобы кто-то это финансировал, но, к сожалению, желающих финансировать это процесс нет. Конечно, мы хотели бы играть. Это очень сложный спектакль. Мы его не можем сыграть подпольно в Минске, как играем другие спектакли. Это очень сложный сценографически и технически. Безумно тяжелый спектакль по техническим оснащениям. Мы могли бы его, конечно, сыграть ближе, но пока желающих нам в этом финансово помочь, мне. А мы играем в Лондоне, потому что здесь нашлись люди, которые финансировали этот спектакль. Говорил сценарист-постановщик «Свободного театра» Миколай Халезин, а наш корреспондент Сергей Шупа находится на премьере этого спектакля у Лондоне, и позднее, я думаю, его уражение появится на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Праз 50 гадоў пасля напісання аповесць Васіля Быкава «Мёртвым не баліць» выдалі ў першапачатковым выглядзе, такой, як стварыў яе аўтар. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка знаходзіцца з двухдзённым візітам у Сербіі. Сёння ён правіў перамовы з прэзідэнтам гэтай краіны Таміславам Нікалічам. Лукашэнка патлумачыў сваю паездку жаданнем дапамагчы сербскім братам жыць лепей і сказаў, што здзіўлены рэакцыяй Захаду на гэты візіт. Маладая жанчына Наталя Красоўская з Барысава распавяла расійскім журналістам, як яна пачала ваяваць на баку сепаратыстаў у славянску-данецкай вобласці Украіны. Паводле Красоўскай, на баку сепаратыстаў ваююць і іншыя беларускія грамадзяне. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў генерал Валеры Фралоў заявіў пра намер вылучыць сваю кандыдатуру на наступных прэзідэнцкіх выбарах.